أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأسر بأهلك بقطع من الليل ددي ياتنو دما قبل سرا مناسبت اغداده جدي ياتنو ما قبل کی یو واقعی بیانی نلوت علیہ السلام و سلام د قوم د واقعی تر دغه پورې بیان شو چې پرشتي راغله. نن دلته کې بل مقام بیانې دا خبره بیانې کې جلوت علیہ السلام تا پرشتو س احکامات او س ان پرمیشن ورکړو چې ته وسکې او دویم دا چه فیصله ورتبه رولا او دویم مقام دا د قوم معامله د پرشتو دلوت علیه السلام او ددی مسکی سوش چه دی خبر شو چه جوانان علکان دلوت علیه السلام سر را بلی نداد ری غٹ خبرین ان بیانی رنبه خبران پر اثر بی احلک لوت علیہ السلام تا پرشتو ہوئے فأسر تبوزا بی اہل کان اہل خپل لرا ندا اہل مراد آغا سوک دی چچا پلوت علیہ السلام دا آغا پدین او دا آغا پر ربا نیمان دو تخپل اہل بوزا کا آغا خپل بچیو دا آغا او کام مومنان بی قطع ان پیو ٹکڑا کے منل لیل دشبینا او مفسرین لکلی مراد د دین اخر اللیل شپې اخیری حصہ الیس الصبح بقریب زکه سار ټیم کې بیا دی باندې عذاب رات اړوم بش پکې کوم خامخا ویخونو بیا به خبرې دو نو چې مجرمانو دشي او غلی شي نو ته چې کوم اهل مؤمنان دی غزان سر واخلا او د شپې په دی اخیری حصہ کې هغه دی بوزا نړوم به حکم دا ورکلو تل اسلام دویم کار و تبی داو کا و تبی ادبارهم تابیشا او لگا تیدی دا شاگانو دا دی پشی دا دی نا روست دو تزا نو چون گلوت علیہ السلام دا قوم سردار رئیس القوم خادمو هم دا قوم سردار جوی دا اصل کې دا قوم خدمت کا ان کی دانی جدی دی پا قوم بانی مزی کی دی با دا قوم خدمت کی نبی علیہ السلام هم دو باز ازاگانو پا مقابانی نبی علیہ السلام برست دو پا دیکی داوی چی کم رست قوم وی لشکر بتو ناغ رستی بی اور مخ ککلو مخ کنی بی اور سلو کلو چانا بس شیپ ری وطو ناغ بی امرو چت کو کم با بیمار و رست نشد لید آغا تیمرداری آیادت بم کی دو نو مختلف خبری پرست دلو کی دو مشر نلوت علیہ السلام تم اللہ و فرمیل ود تبی عدبارهم د دې پسې رستو ځا نو پکاري سړی چې چرته په جرګه باندې دي یا چې دا غن کسان دي نو پاګه کې مشر اگر رستو په دې پکاري چې مشر او خيار وي هغه خیال هم ساتي ټول ته خیال کوي په ټول باندې نظر ساتي نو ته د دې نه رستو ځا او دریم خبره و تداور کو حکم دا بیان کو ولا يلتفت منكم احد او ندی گوری یو تن دستا سنا شا طرف تا نو التفات ویلی کی گی النظرو الی ما ورا شا طرف تا کتلو دیتا ویلی کی گی لگا دا سی التفات دیتو نو چونکہ حجرت و روانو دی بوزا حجرت کولو دا که قوم بانی عذاب را روانو دا حجرت حکم شو نو تایی دا حجرت دوران کی تاسو شاد دا دی معذب قوم تا چکم بانده عذاب را روان دیتا مگو د دې حکم صحیح حکمت او علت خو الله تعالی معلوم دي چې الله دا ولې منو کړ خو ظاهر کې مفسرین او سوجي لیکلي نه به بیان یو خدای دې چې سړی شاید ته شاته ګوري نو سفر نشي کولای سفر کې خلل پیدا کی نو چې هجرت او عبادت او چې په دې کې خلل پیدا نشي بل د معذب ځان ځان لري کول چې صحیح طریقې سره دغه ځان لري والي شي او دغه ځان لاړ شي اول داو چې دا حکم او شاتر ابن د عذاب خطر او چې کم دی تا شاتر ابن عذاب نو که شاته قتل په او باندې مازاب راتو لکه د خزی بارا کې راغلی دی بل ځای کې راځي الا امر اتک لفظ راغلی مگر نه خزستا دا به التفات کوي نو د خزی بارا کې دو کول دی یو کول لري چې دا خزه وسره وتی وا نو د شاتر په توګه تل چې په قوم باندې عذاب راغی کانی رورې دل مکه او چې تشوا ولټا شنو دی یا قوما اے قوما نو پاګې باندې مې وکړنه راګه وا هلاک شو او دیم کولداري چې دا سره اوتی نو او یو کولدار شي چې دا اوتی وخه التفات یو کو چېګه قوم پس یو ول الله په دې مازه نو چون کې شاته کتو کې بیا په دا قوم باندې خفګانو انو د دې وجنا اسی نلخ پشیدہ ہم معذب خلق دے چی اللہ عذاب ایدہ دے عذاب مستحق دی پری بانی خبگان نرے پکا چی اللہ پی عذاب راوی مددی وجہ نمانا اوکشو خدایان ساتے پدی حکم کی ہر لغو لائب ہر گناہ ہر پزل شے اغیت دے تفریح ہو پنیت باندے قتل آپ دے کی داخل عبرت ځان لشه دې باز زینو کې وشته دې عبرت په نظر باندې کېدې نو پدې کې هر منکر او هر بدعت او هر لغوه هغه طرف ته قتل نه دی پکار نظر قتل نه دی پکار په ذل پای کې څه پیدا نشتا الټا نقصانات کیا ګنا د سړی ګره نو بیا پکاتو کې وسره دې مبتلا شروع دته مزرا شي چې تانی چل کې راشي نو پکاتو سره دې په بدعت او په ګنا کې او په کفر کې مبتلا شي ندام ناروا والا قومو گنانگار قومو معذب قومو بدعاتی قومو دادی وجی اللہوی دیتے التفات مکو او دی التفات یو بنا معنی کردی دا مظہری و بعض نور مفسرینو چی دی التفات معنی دلتا التفات نمراد آغاز سرعت و سیر دے کنا دلکو اشاشا تم بورا دادی مطلب سی تیز خبرم ہے پختو کم دا ادا سے الفاظ استعمال ہے لکہ شاہ شاہ تمہ گو روئی مطلب دا ایسو تیز دا نشاتا نا دیو تن دا تاسونا التفات نا کئی تیز ہے سر دے حجرت کئی دے حجرت پر یہ حکم بانے عمل کئی اوزان دے دی زینہ ہو بس نیو مانا دارا دو مانی دے التفات شاہ تا قتل او تیز لل سلورم حکم اعتدائیت کو چیز زیب اکم زی طرف تا نوام زیتا سو حیثو اغا مکان تا تو امرون چه تاسو تا حکم کول شیده اللہ دا طرف دی بارا که ما تپاسیرو قتل مختلف تپاسیر میں قتل نون طول کیل سر کمزور کولن لیکلی پلان کی زیتا پلان کی زیتا یو تفسیر که اللہ مسال ابی پخبل تفسیر که دادواللہ ابن عباس سے پر روایت بانده یو حوالی لیکلی جو حیثو نمراد شام نی تا سکم طرف تراشه دا یو بل سر لگی دلی علاقی دی صدوم کریت الخلیل فلسطین او شام بارڈر لگی دلی نو تاسو دا دی صدوم علاقی نا چرت لرشه شام طرف تا حجرت ہوگی واللہ علم دا روایت سنگ دے خو صحیح بہرحال کتی خبر دا بازو مپسرین ادالی کلی دا صحیح خبر دا چی اللہ جل جلال ہو دیتا مکانی یاد کر دے خو قرآن کی نوم نا دے ذکر کرے حیثو دا مبہماتو نا دے ومزو زیتا سو حیثو آغ زیتا تو مرون چتا سو ته اڑر کولی چې خودم را معلومی گی چه دا اللہ دا پیسلی پا دا اللہ پا پیسلی سر تدی دا پر اوزے مکرر دانو چی صرف زانو باسے چی پا کما باندے زے دا دی علاقی نزانو باسے خوی اوزے مکرر ہو دا دی وجی قرآنو برمیل حیثو تو مرون دا کم زیتا چتا سو امر کولی چی کم زیتا آغا زیتا ورش نو پا دلیلی کتی مضبوط دلیل سر آغا زی معلوم ندے چی دا کم زی واللہ واللہ وقضینا الیہ ذالک الامر اللہ ایمون وحی اکڑا من او حکم ورک منگا الیه دی لوت علیه السلام تا فیصلہ ورک منگا وحی اکڑا منگا الیه دی لوت علیه السلام تا ذالک الامر ددی فیصلے ادا سلور خبری بتا کہتا بتا دی جنو جی اپنی با عذاب رازی ادا فیصلہ ورک منگا اکڑا و فیصلہ سو چه تاسو اوزینو ان دابر ها اولائی یکینن دابر ها اولائی تاسو دا فیصلہ ورطورو لددی و جنو ان دابر هاولای یقینا جړه د قوم چې دا چې کوم مجرمین قوم دی مقطوع اندا کټ کیدون کیرا مصبحین په وحد سبا کې دا زړه د تشبیه دابر جړه ته وي اصلي عربی کې دابر جړه ته ویل کی جړه کټ کیدون کې انسان سره جړه هني چې جړه کړي په دې ته تشبیه او مثال ویل کی څنګه چې دیونه تک سانګي کټ کنه ختمي کینه نوری سانگی باوگی که میوه تکت که نوری میوه باوگی که تنه زخمی که نوری تنه بجوڑه کی خوچی جلده دی ولکت کانا داده مکمل ده ویخ ختمه کن نو مطلب دلتا داره داده کوم جلده بکت کی گی یعنی داده اخیری تن بم اللہ حالا کئی داده مجرمین یو تن بم پده کی فمخدز مکبانه نپاده کی تا اللہ پی سلی دیره مضبوطی خواه اگه نا چه اللہ بی بچهو نشتا ابر هم ځان تعلق نه یو تنم نه بچي الله ټول تمام هلاک کړی ندی کټ کیدون کله جړې نه څنګه چې ونه جړل نه کټ شي دا چې د دیم اخیری تن هلاک کیدون کله پدې کې یو تن بچاو والا نه الله وايي موږ وایي او کلو تل سلام ته د دې فیصلې د دې وجنا د مفول له دې ان دا به راه ولای چې کینن جړل د دې قوم یعنی اخیری کس د دې قوم جړل د دې قوم مقطوع ان کټ کیدون کله مصبحین چې کله دی په سبا کې داخل شي په وخت د سبا کې دې ده کې یو خبره یاد اوساته تاسو ګورئ دلته کې لفظ د مصبحین راغلی او مصبحین اصل عربی کې عربوی اصبح ای دخل الرجل په سبا صلی په سبا کې داخل شي چې کله یې سبا ټیم کې داخل شي نو هغه ته ویل کېږي مصبح اور قطعا دلشن تقریبا ورپسې 72 نمبر آیات کې دی فاخذتهم الصيحه مشرکین هلته کې مشرکین لفظ راغلی او مشرکین اشراق چنور او چم کېږي سړې د اشراق او ټیم کې داخل شي دغه ټیم پراشي نو دغه ټیم ته مشرکین ورو لفظو کې ظاهري ته تعارض کاری قران الفاظ باندې اشکال کې دي شي نو په دې ځان پوهېږي بعض مفسرین لیکلی والله ولم یو تعویلی ذکر کړی دی چې شروع د عذاب هغه د سبا نه وشو ایبنه عذابونه ګڼ راغلی کانی وری دیلو صحیح شز مکه مو چې تکړه شو ټکړه شو نور عذابونه چغم وا رسول عذاب وکړي نوې د شروع عذاب د سبا نه وشو سبا تاسو پیژنئ دا باندې چې ویل کیږي دا ته سبا شرعي وي نو شروع د عذاب د سبا نه وشو او انتهای په اشراق باندې وشو دا له یتنو مطلب صحیح شو شروع د یو ټیم نشو او ختم په بل ټیم باندې شو یو مطلب دې دې دواړو دا به نو دواړه یتنو یو شو تاروس پاتې نشو او یا سبب په معنا د نهار عرفی دی ام عرف او مشرک سبا څوک دغه نه ویه مليان چې باندې وي ټیم داخل شو مؤذنین چې باندې سبا خلک دغه ته وځي انور رو کیږي خبرم زیان دالا مدلتا دا مصبحین مانام دک سبا دا عرفی سبا پا معاشرہ کی چکم تا سباوی دانور چلو کیجی او مشرکینم دا گیتا ہوئی نو دا مصبحینم دک دا مشرکین مانا دا او دا گا دا اشراق و دوران کی دک ٹیم دا سی بیچی دا ٹیم دا ستا پتا مکروح ہون دا ٹیم دے پتا ٹیم کی عبادت ام نگی تا شیطان دانور چی راکی چی دا شیطان دا دوار اخکر و پمس کی راکی دیو دا اخکر مخامخ کی نو دا گا ٹیم کی چی دا سکموس کی نو گویا کی شیطان سره یو شان والے کوي عام په دغه وخت کې عبادت کې ودیوم عبادت کې لګیایي ترې وجه مکروه وخت کې سار وخت کې عام مزنی پکار نه دغه وخت کې دغه مکروه وخت نه په دغه ټیم کې په دی باندې عذاب راغی نو مسبحین معنا مشرکین دا دواړه په یو معنا باندې نو بیا دواړه آیاتونه یو شو په آیاتونو باندې اشکال ناراضي او که سبای شریعت مراد شنو بیا مې تړم باندې تعویل کو چې هغه ټیم نه شروع شو او دې ټیم باندې ختم شي سبای شری ځای ته وي دې څه ټیم باندې ورپسې دی نه کې بیا بل مقام شروع کیږي دا علود علیہ السلام تا پیسلوا او دا دین دینا آغا خبر ذکر کئی کم معاملہ چی دا دی پرشتو او دا قوم پا مسکی شوی دا حبر ہم زیادہ دالا نو قرآن فرمائی بل زیکی دی زیکی نشتا چی لوت علیہ السلام کل دی رالو نو وضاک بهم زرعا لوت علیہ السلام سینت انگشو چی دا خو جوانان لکان حبر ہم زیادہ دالا دا خو جوانان لکان نی قوم با مسئلہ جوڑی دی دا غلط و خبر شکین دی نو دی با مسئلہ جوڑی او اکسی اوشو سنگا چی دلوت علیہ السلام سینت انگوا نو ام اکسی اوشو دا کمی خبرینا چی اغو یاروا نو قرآن فرمائی و جا اہل المدینہ تی رال و اہل دا مدینی مدینی نموراد سودم دے سودم خار دے دیکی چی کم پاتی کی دل آغت مراد دے نو رال دا خلق یستبشیرون چی خوشحال دل پدی الکانو باندی یو بالنزیری ورکول یو بالنزیری طلب ورا کار امدا سی گو چې سنگین جرم هلوت علی السلام او ویلی استادونه په زمانہ کې مخکې دا چا کار نه لګي دا یو جرم او بل دا چې دا سی یو بل سره په خوشاله کې دا سی خطرت او دا سی ظلم نو دا خو انتهایی سنگین جرم نو قران فرمای خوشاله دل په دی باندې خوشاله ګولې جنن الکان راغلی لوت علی السلام کرا بهرحال دی رالو په دروازه باندې لوت علیہ السلام سره جګړم کوله ورله د کیم ور کوله او د دوران کې د پرشتو لیدل چې د حرکت کې نو په هغه حرکت باندې لوت علیہ السلام دې سره خبره کوي د قوم مطالبه کوله نو لوت علیہ السلام ورته فرمایل دا زما ملمان دي ان ها اولای ضیفی یقینا دا چې دي دا زما ملمان دي نو فلا تفضحون تاسو مشر موی مالا مامنا سواکا ویدا زمان ملمانی نو ملمان اکرام پکاری زکا دادا لکانو پی شکلو پرشتیوی حودا لکانو پی شکل او دا ملمان اکرام حدیث کی مرادی من کانیو من باللہ والیوم الاخر فلیو فیم زویب سوک جی اللہ و خیرت بان ایمان لدی ملمان اکرام دیکی او بیا پیغمبر نا خوی اکرام والا او بیا دا اغب بی اکرامی اکرام نکول سکے چیتا دا اغسر غلط کار کول غاڑے خبرم زیان دارا نو دا خو بیا دیر زیادتے دے دیو مل مصرہ دا سے حرکت کول دا بل مل مصرہ نو لوت علیہ السلام و دیدہ زمان مل مانی جاتا سو ما شرموے فلا تفضحون تا سو ما مشرموے واتقو اللہ حدا لانو یرگے ولا تحضون ما مکہ چکوے دا دے خضایت ندے بعضو مبصرین لکلی اللہ مالوسی چدا خزایت ما مکه چکوه مالرا یا بعض لیکلی دا حوان نه دی تاسو ما ذلیل کوه مالرا دا خو تاسو ما ذلیل کوه ما کچکوه دا خو تاسو ما شرموه دا الله نه ویریږي زماده ملمنو برکه داسه مطالبات او داسه خبره مکم عزتمن سړی چوی اپ خپل ملما باندې غیرت کلو د اسلام دی سران خطه دی لوت علیہ السلام تا یو خبر وکړه چې ګورته ته مونږ لوت علیہ السلام دې زمې نه دی وته ته مونږ را خبره کړې چې ته ځان سره لکان نه دی راکې ته خلکو ته پناه نه ورکې ته دې خبره نه مونږ نه منکړې چې لکان دی راځي او تری ولا خپل کور کې پناه ورکې مخلوقات ته پناه ورکول د پناه ورکول نه ته مونږ منکړې لوت علیہ السلام ته دینه پته لګی چې مخ کې ویلو چې دا کار باندې کې چې څوک بلار باندې تیریږي لکان تیریږي اتری ولا پناور کې زمون نه دی بچ د زخ کار په هاش کومو الله دا سه سنگین عذاب اچات نه ورکړل لګی ته چې ورکړل کار په هاش په دې کې موجود الله دې ماتو نو قال وې دې کوم اولم ننهک مونږ خدا دا لکان هم مونږ نه پریدو ولم ننهک عن العالمین ته مونږ نه منکړې د پناور کول د مخلوقات نه د دې ذمہ دار ته دې کدار ته چې ته پناګانې ورکې د دې خبرې نه تمنګ منا کړې دا پنا به تنه ورکې دې موږ لره بار لو در علیہ السلام او سلامته وبل طریقو خو چې حرام ولان پرې د حلال ولر اختیار کته تاسو بل حاجت برابر ولوړې شهوت برابر ولوړې نو د حرام ولان پرې د الله نه ویریږي د حلال ولر اختیار او د حلال ولر یو ته وکړه ها اولای بناتی دا زمالونه دی شرعه وکنه دا زمال چی دی لالونه چی دی ان کندم فائلین که چرتاز اخپل تکازی برابر وی نو دی سر نکاو که اخپل تکازی برابر دی نو یو کول داده چې دینا مراد دنو لوط علیہ السلام خپل لونه دي. اذن کول دا دی چې دا ها اولای بناتینه مراد دا زما د قوم د زنانه چې د قوم زنانه چې د پیغمبر لونه دي. تاسو دا خبره پرې په کومه مطالبهاتو کې چی او دا لونه دي دي سره نکاح کوي د قوم د جینا کو سره نکاح کوي یعنی د حرام ولال پیدا د حلال ولال اختیار کړي ته وی قیلہ یو خپل حاجت برابری کی استای او حاجت برابری کی په حرامه طریقه باندې نو داګه د پر حلال را بل لار جایز لار اختیار کا خپل حاجت پورا کا نو تاسو په دا حرامه طریقه باندې خپل حاجت برابر وای نو دا پرې ده د متبادل دوی ملاره دغه دا چې نکاونه وکي او خپل حاجت برابر کی. خو به هر حال دوی دا خبره اغه اون من لپدی باندې چت اثر کولو تعالی السلام دو سلام دا ټیم کې یو افسوس هم کو لو ان لی بكم قوه کاش چې تاسو د پاره په ما باندې قوت پتا سو بلی دیلې چې زما طاقت پتا اوس ته ما خپل چې تاسو زما طاقت رسیدې او یاد وی چې یو مضبوطه کلا دا وی چې ما پناه غستوې ما دې خپل ملمنو ته پناه ورکړې تاسو ډېر شریان بدترین خلک دې دوران کې پرښتو आवाज ورکو لن یسلو الیک فاسر باهلک دیتا تر رسیدې نشی دی نشی را رسیده او دا پا اثر بی اہل لیک پا دولہ سمسی پارا که دی الفاظو پسیده و جبریل اللہ السلام را گلتے میں تویلی مو واقعہ میں مکمل بیان کڑے وا دیبانی یو وزر وو سرگیر اندیشوی اولوت علیہ السلام تاوی دی نشی را رسیده تاتا نا تاتا سزر در کولی منخو پریدا تاتا سزر نشی در کولی او بقای دغه فیصله چې کوم مخکې ما بیان کړه دغه فیصله وته دغه ټیم کې وروله فاسر باهلک بکتع من الليل خپل اهل دې نه وباس دا په اغي باندې په اخیری ټیم کې حجت قائم شي په اخیری ټیم کې باغی کې په ګناه کې مبتلا او حجت به قائم شو پرشتو لیدل چې دا ډیر شریر خلق دی او بدترین د زمانه خلق دی. بس ته هغه د پوری اړه فاسر باهلک بکتاب من الليل فاسر تبوزا باهلک اهل فل ایمان والا ست چکم تا باندې ایمان اور استاهل بکیت این پیو ٹکلکی من اللیلی دشپینا وقت بیعو ادبار هم تولگا شاگانو ددوی پسی ددوی نرستو اغزا وقت بیعو ادبار هم تتابیشا روانشا رستو ددوی نا اولگا رستو دی پسی ولا یلتفت منکم احدن ولا یلتفت او التفات دین کئی رستو دین گوری منکم دستا سنا حدن اسیوتن مگر صرف خزا اگی کتلیو وامدو تاسو زین خیسوا مکان تا تو مرون چی تاست حکم کولیشی وقد وین اللہ ویمون وحی اکلا الیہی دلو تلی سلام تا او حکم ورکمونگا الیہی دلو تلی سلام تا ذالک الامراد دے پیسلی ادا اولی متداوی چی دیو باسا وجداوا انا دابرا ها اولائی یکینا جڑا دا دے قوم چی دا مکتون کٹ کے دن کی دا مصبحین پو احد سبا کے چی دی سبا کے اشراک کی داخل شی دا دے جڑا بکٹ کی گی نا اخیری انسان بم تبا کی دا مانا ام کولی شی انا دابرا ها اولائی یکینا اخیری کس دا دے خلکو دا دے مجرمانو مقتون حلاکی دن کے دے مصبحینا پا وقت سبا کے چیدی داخل شی پا وقت سبا کے اشراک و جا اہل المدینہ تے ورالو اگا اہل دا مدینی امجرمین دا سودم خار یستبشرونا چی خوشالے کولے پراتلو دا لکان قال او پرمیلوت علیہ السلام انہا اولائی ضیفی او دی وقتی لوت علیہ السلام تا پتہ نو خان چی دا پرشتی دی ذکر وقتی دا زمان ملمانی دی دی وقتی دا پتہ نو او جکل دی بلکل پا دروازہ شور جور کن آگئی وقتی دا تنیشی را رسی دی انا رسول رب بک منگا آم ملمانی نیو منگا دا اللہ استازیو او برم زیادہ آئی وقتی سہارو کدی نیش رات لی تردی تیما پتہ نو قال او فرمایل لوط علیہ السلام ان هؤلاء یقینا داجدی ضیفی ملمان زمادی فلا تفضحونی تاسم شرم و امال را واتقوا اللہ دا اللہ نو یریگے دیبارکی ولا تحزونی تاسم مکچک و امال را مزلیلک و امال را قالو ویدی اولم ننحکا مونگ نپریدو دی ولم ننحکا لانت رک ولم ننحک مونگا نپریدو دی او تا مونگ نی منا کلے آیتا مونگ نی منا کلے آنی العالمین دا پناور کولون مخلوقاتو دا قال اویلو تا علیہ السلام ها اولائی دا چی دی بناتی لون زما دی یا لون دا قوم زما دی ان کنتم فائلین کچریتا سو حاجت برابر ان کی نکا کا ان کی ندا لون دی دیوانی صرف یو اشکال رازی چلوت علیہ السلام څنګه وای چې زمو لونو سره نکدا کافرانو لونو مسلمانانه حالانکه کافر او د مسلمان نکاح نگی نو جواب دا دی یا خو په هغه دین کې اجازه تو زکه لو در السلام ته نکاح وکړي زمو د دین خبره ځان لدا او د هغه د دین خبره ځان لدا او دیم دا دی هغه ته وې تاسو دې سره نکاح وکړي خو به شرط ایمان دې سره شرط دی یعنی ایمان راړی او بیا دې سره نکاح وکړي نو دا مطلب دی یا ولولین یا خل اخرین یا رکود مدین یا رحم مسکین یا اللہ مرد صلاة فیل درات نصیب یا اللہ خیر ورکت نصیب دنیا خیر رسوان محسان دی کریم وحنی درازش یا اللہ نغلط کرونونا یا اللہ رسوائیونا یا کریم وحنی درازش یا اللہ کریم وحنی درازش یا اللہ ترازش صلی اللہ علیہ وسلم